सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 268वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे तीसरे अधिकरण तक देख लिया था। अब आगे चौथे अधिकरण को प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 1706। शोधन कर लीजिए उसको, 1706। शीर्षक है प्रारब्ध लौकिक कर्म समाप्ते अनियमाधिकरणम्। जो लौकिक कर्म प्रारंभ किए हैं उनकी समाप्ति का अनियम है। वैदिक कर्मों में तो प्रारंभ करने पर समाप्ति का नियम था। नियम का मतलब है समाप्त करना ही है, पूरा करना ही है। लेकिन लौकिक कर्मों में भी क्या ऐसा ही लगेगा? बोले लौकिक कर्मों में ये नियम है, वह समाप्ति का अनियम है। आप चाहे तो समाप्त कर सकते हैं, चाहे तो बीच में छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? तो या तो इच्छा की पूर्ति हो गई हो, जिस उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है वो हमारे को बिना पूरा किए ही अन्य माध्यमों से मिल गया हो, अथवा इच्छा ही समाप्त हो गई हो उस वस्तु की, यानी निमित्त नहीं है तो फिर वो कर्म भी नहीं होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लौकिक कर्मों में लगेगा। पीछे जो अधिकरण चल रहा था उसमें जब हम सोचने लगते हैं तो हम लौकिक कर्मों की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि हम उसी में व्यवहार करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं बीच में छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो शास्त्रीय रूप से तो वो पूरे करने हैं और इनको हमें बीच में हम छोड़ सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। भाष्य देखिए, केनचित गृहम उपक्रांतम भवति, किसी के द्वारा घर को घर बनाना प्रारंभ किया जाता है, शकटम रथो वा अथवा छकड़ा या रथ बनाया जाता है, गाड़ी या रथ, तो वीता अस्य फलेच्छा, और अगर उसकी इच्छा समाप्त हो गई, वीत हो गई है, जैसे वीत राग वीत द्वेष बोलते हैं, वीत मतलब समाप्त, वीता अस्य फलेच्छा, इच्छा उसकी समाप्त हो गई है, अपनोति वा फलम, अथवा उसने फल प्राप्त कर लिया है किसी तरह से, घर बना रहा है, किसी ने बना हुआ दे दिया या खरीद लिया, बना बनाया तो अब क्यों बनाएगा इत्यादि। हाँ, अवापनोति प्राप्त कर लेता है वा फलम, तत्र संदेह किम तेन नियोगतः परिसमापयितव्यम उत इच्छया उत्सृष्टव्यम अपि इति, क्या उसको निश्चित रूप से नियमतः उन कर्मों को समाप्त करना चाहिए अथवा अपनी इच्छा से वो छोड़ भी सकता है बीच में, किम प्राप्त हो? तो पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी पहले की तरह पिछले अधिकरण का जो निष्कर्ष निकला था वो उसके मन में विद्यमान है, स्मृति उसको रहती है, तो उसको ज्यों का त्यों लागू करता है। उन्होंने कहा लोके कर्माणी वेदवत अल्प विराम ततो अधि पुरुष ज्ञानम, तो जो लोक में कर्म है वो भी वेद के समान ही होने चाहिए, वेद का पूरा भक्त है, जैसे वेद के कर्म है वैसे लोक में भी लगने चाहिए, वेदानुसार कर्म करना चाहिए, लोक में भी करना चाहिए, वेद भक्त है ना पूर्व पक्षी, तो लोके कर्माणी वेदवत ततो अधि पुरुष ज्ञानम, बोले इसी से ही जो अधिकृत पुरुष है उसका ज्ञान होता है कि किसने इस कार्य को लिया है, अधिकृत किया है, विशिष्ट है, तो उसका ज्ञान होता है किसने इसको अधिकृत किया था। लोके कर्माणि एवं जातीय कानी उपक्रम्य परिसमापयी तप्यानी, लोक में भी इस तरह के कर्म जो भी हैं प्रारंभ करके, इस तरह के कर्म मतलब जो भवन शकट रथ आदि जो उदाहरण दिए हैं उनको समाप्त करना चाहिए। यथैव वैदिकानि तथैव तानि नियोगतः परिसमापयी समापनी, यानी जैसे वैदिक समाप्त करने होते हैं वैसे इनको भी समाप्त करना चाहिए। सिद्धांति पूछता है कुतः, क्यों? रित्ततो अधिपुरुष ज्ञानम, ये अंश सूत्र का अंश है जो कहूं और इसी को खोल रहे हैं, ततो तत्पुरुष ज्ञानम भवितुमर्हति। अधिपुरुषम में अधि की जगह पर इन्होंने तत् शब्द लिख दिया है, ततः तत्पुरुष ज्ञानम, उस पुरुष का ज्ञान होता है जो पुरुष, जिस पुरुष ने उसको अधिकृत किया है कर्म को, कर्म के ऊपर है, कर्म को लिया है जिसने, उसका ज्ञान तभी होगा जब वो उसको पूरा करेगा, नहीं तो अधूरा छोड़ देगा तो कौन जानता है कि इसने किया था। काम पूरा करेगा तो उसके साथ उसका नाम जुड़ेगा, हाँ इस व्यक्ति का किया हुआ है ये। कुतः शास्त्रात्, उसके लिए शास्त्र का भी आधार लेने के, शास्त्र के आधार पर, क्यों आमनायते ही तक्षणाम शास्त्रम, तक्षण आदि के भी शास्त्र कहे गए हैं। तक्षण का मतलब वो छीलना होता है वैसे क्योंकि, लेकिन शकट और रथ आदि जो बनाएंगे तो लकड़ी को चीर चीर के छील छील करके ही तो बनाते हैं, तो अथवा भवन निर्माण के भी जो शास्त्र हैं, शिल्प विद्या आदि, वो सबके लिए शास्त्र हैं। तत्रापि देवता व्यापारो अंगीक्रियते, पर देवताओं का व्यापार तो वहां भी है भाई, वैदिक कर्मों को पूरा करना क्यों, क्योंकि उसमें देवता सम्मिलित हो चुके हैं, देवता भी हैं, इसलिए आप बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे यहां पर भी देवताओं का अंगीकार किया गया है, क्या पूर्वस्याम दिशि एता देवता इतरासु एता इति, पूर्व दिशा में ये देव होते हैं, इस अन्य दिशाओं में ये देव होते हैं, तो देवों का कथन तो इन तक्षणादि शास्त्रों में भी मिलता है। यथा शास्त्र कृते देवता व्यापारे उपक्रम्य अपरिसमाप्य माने शिष्ट विग्रहणम एवं इहापि भवितुमर्हति, तो जिस प्रकार से शास्त्र के द्वारा बताए गए देवता के व्यापार में जो पिछले अधिकरण में था उसको बीच में छोड़ने पे शिष्ट की विगरणा की बात आपने कही थी, शिष्ट लोग उसकी निंदा करते हैं, ऐसा यहां पर भी हो सकता है, यहां भी देवता का कथन है इसी हेतु से। इस पे आगे पूर्व पक्षी और कहता है अपराधे पी च तही शास्त्रम, और उसमें यदि अपराध होता है यानी त्रुटि होती है किसी भी कार्य को करने में, तो उन शास्त्रों में वहां पर उन शिल्पियों के द्वारा वहां पर शास्त्र है, मतलब प्रायश्चित का शास्त्र भी है, अपराध के साथ में शास्त्र है, मतलब अपराध के साथ में जुड़ा हुआ कोई प्रायश्चित है, और उसका भी कथन वहां पर मिलता है, इसलिए उसको पूरा करना चाहिए। तेषां च लौकिकानां अपराधे तैहि, तैहि को खोल दिया इन्होंने, तक्षभिः प्रायश्चित शास्त्रम आम्नायते, प्रायश्चित का वचन वहां पर मिलते हैं। कैसे आरे भग्ने इंद्रबाहुर बद्धव्यः, आरे के भग्न होने पर, वो टूट जाने पर, आरा होता है काटने वाला, उसको माने उसके कट काटने पर इंद्र बाहुर बद्धव्य, इंद्र बाहु से बांधना चाहिए। अब ये इंद्र बाहुर बद्धव्य ये प्रायश्चित कथन किया, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है कि अथर्वेदांतर्गत नीचे सबसे मय आदि की संहिताएं अनुपलब्ध हैं, इंद्र बाहुर बद्धव्य यह पाठ में उपलब्ध नहीं हुआ, पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, अतः इसका अभिप्राय भी अज्ञात है। इसका अर्थ ये लिया जाता है कि गंगा प्रसाद जी ने इसका अर्थ लिया है, उन्होंने लिखा है कि आरा टूट जाए तो इंद्र बाहु नामक गांठ लगाए, इंद्र आरा अगर टूट जाए तो इंद्र बाहु नाम की कोई गांठ है, जोड़ है, उसको करें। और परंजपी जी ने बताया था इंद्र बाहु का मतलब है इंद्रधनुष, धनुष जो होता है ना इंद्रधनुष, वो बाहु की तरह से होता है, तो इंद्र बाहु मतलब इंद्रधनुष बांधना चाहिए। अब इसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं कि आरा अगर टूट गया तो आजकल क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, और वेल्डिंग में वहां इंद्र चाहिए या नहीं, विद्युत चाहिए या नहीं, विद्युत के द्वारा, विद्युत का प्रयोग करते हुए उसको जोड़ा जाता है, वो इंद्र की बाहु है, इंद्र के द्वारा बाहु को बद्ध किया जाता है। अगर टूट गया है तो भाई और क्या करेगा, नहीं तो फिर वो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक वैसे ही संगति लगा रहा हूं मैं, इंद्र बाहुर बद्धव्य वहां कोई प्रायश्चित कहा गया, मूल बात है प्रायश्चित की, पूर्व पक्षी का सूत्र है। और पायसम च ब्राह्मणो भोजयितव्य, अथवा ब्राह्मण को खीर खिलानी चाहिए ब्राह्मण को खीर खिलाने से वो कैसे ठीक होगा, ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो उसके बारे में जानता है, वो खीर खिलाएंगे तो फिर वो उपाय बताएगा, वो आएगा बताएगा तो उसको खीर तो खिलानी पड़ेगी, भोजन तो कराना पड़ेगा, उसके उसका पारिश्रमिक है, ये प्रायश्चित के रूप में होगा। इति तो प्रायश्चितम च यदि अदृष्टार्थम न शास्त्रादृते, अपूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर ये प्रायश्चित अदृष्ट के लिए है, संभावना में बोल रहा है, प्रायश्चित किसके लिए है, अदृष्ट के लिए, क्योंकि वहां दृष्ट फल दिख नहीं रहा है, ऐसा मान करके कह रहे हैं कि यदि ये अदृष्ट के लिए है तो न शास्त्रादृते, वो शास्त्र के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि अदृष्ट फल का कथन हम नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते अदृष्ट की। शास्त्र में अगर कहा गया है तो हम अदृष्ट को कर सकते हैं कि हाँ यहां अदृष्ट है, तो इसलिए शास्त्र जरूरी है। शास्त्र को ला करके वहां पर समापनीयम कर्म समाप्त करना चाहिए, इसको सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तो प्रायश्चितम तो यदि अदृष्टार्थम न शास्त्राद्रित है, शास्त्र के बिना ये हो ही नहीं सकता है। और अथ प्रसंग परिहारार्थम, और जो प्रसंग का मतलब है दोष, ये जो दोष आया है ऐसा होने पर आर्य के टूटने पर उसके परिहार के लिए है, यानी दृष्टार्थता है वहां पर, वो दोष दूर हो रहा है। तो ततोपि आदृतम एव तदिति गम्यते, तब भी शास्त्र का आदर तो हो ही गया कि ऐसा करने पर ऐसा करे, शास्त्र ने बताया ऐसी बाधा आ जाए तो इसको दूर करे, इसलिए चूंकि ये शास्त्र के अनुसार है इसलिए इसको भी प्रारंभ किया है तो समाप्त करना चाहिए। इस पर सिद्धांत उत्तर दे रहा है 18वां सूत्र, अशास्त्रातूप संप्राप्ति ही, अल्प विराम, प्राप्ति ही प जोड़ लेना यहां पर, शास्त्रम स्यात् न प्रकल्पकम, अल्प विराम, तस्मात अर्थे न गम्येत, अल्प विराम, अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत्। बोले अशास्त्रातु अप संप्राप्ति ही, ये जो घर आदि बनाने की प्राप्ति है ये शास्त्र से नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, ये तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है स्वभावतः अर्थतः। शास्त्रम स्यात् न प्रकल्पकम, और अगर आप स्मृति से करते भी हो तो इससे शास्त्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। स्मृति है तो हम शास्त्र को यानी वेद को भी ले आते हैं, वाक्य कल्पित करते हैं, यहां आप ऐसा वाक्य कल्पित नहीं कर सकते। तस्मात अर्थे न गम्यता, ये तो अर्थतः ही ज्ञात हो जाता है, स्वभावतः ही प्राप्त करता है। अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत, अगर कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थतः स्वभावतः प्राप्त नहीं हो रही है, ज्ञात नहीं हो रही है, ऐसे में शास्त्र सार्थक होता है। शास्त्र की सार्थकता यही तो है कि हम वैसे जिस चीज को नहीं जान सकते उसको वो बता रहा है, जिस चीज को हम वैसे भी जान सकते हैं उसको यदि शास्त्र बता रहा है तो सार्थक नहीं है, उसका प्रयोजन ही नहीं है वहां पर। इसलिए शास्त्र उन बातों को बताता है जिसको हम स्वभावतः नहीं जान पा रहे हैं, उसमें हमको दिक्कत होती है, कमी रह जाती है, ठीक तरह नहीं जान पाते हैं, उन चीजों को शास्त्र बताता है अप्राप्त को। भाष्य, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, तो पूर्व पक्ष को तो हटा दिया तू से, अशास्त्रा तू एशाम उपसंप्राप्ति रीति ब्रूमः, यह सिद्धांत कह रहा है कि हम ऐसा क्या मानते हैं, कैसा कहते हैं कि इनकी जो उपसंप्राप्ति है, प्राप्ति है, वो अशास्त्र है, शास्त्र से इनका कथन नहीं है। घर तो बनाना ही है, रथ जाने के लिए वाहन करना ही है, उसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है, वैसे भी बनाए जा सकते हैं। स्मृते है अस्या शास्त्रम भवतानुमीयते, मी के ऊपर रेफ है वो हटा लेना। तो ये पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति कि स्मृते है अस्या, इस स्मृति का शास्त्र आपके द्वारा अनुमित किया जा रहा है, आप इसके द्वारा शास्त्र को अनुमान कर रहे हो। जैसे कि हमारे पीछे आया था कि अगर स्मृति में कुछ कहा गया है और वेद में शास्त्र में वो अगर मिल नहीं रहा है तो श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए, और श्रुति श्रुति के से अविरुद्ध है तो श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए, हम बना सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही अगर आप स्मृति का शास्त्र आप अनुमित करोगे, आपके द्वारा किया जाएगा, लेकिन न शास्त्रम अंतरे न स्मृति ही, लेकिन शास्त्र के बिना तो स्मृति ही नहीं होती है, पहले शास्त्र तो हो फिर स्मृति होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि शास्त्र का तो कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्मृति बना दी, तो स्मृति की प्रामाणिकता तो बिना शास्त्र के होगी नहीं, और स्मृति में कोई चीज कही गई है वो शास्त्र में न हो तो हम शास्त्र को कल्पित करते हैं, लेकिन यहां शास्त्र ही नहीं है और केवल स्मृति हो तो फिर क्या मतलब हुआ। तो पहले शास्त्र होता है फिर स्मृति होती है, फिर स्मृति में जो चीज कही गई है वो वेदांत उस शास्त्र के अनुकूल होती है, और अतिरिक्त कहा गया है वो उसके लिए, तब हम शास्त्र को कल्पित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, शास्त्री नहीं है यहां तो। तो न शास्त्र मंत्रेण स्मृति न च स्मृति मंत्रेण तक्षणाम ग्रंथ उपपद्यते इति, और यदि स्मृति शास्त्र नहीं है तो तक्षणों का, तक्षण आदि का इनका कोई ग्रंथ उपपन्न ही नहीं होता। यहां पर लिखा है आगे अत्र उच्यते, अत्र की जगह अतः उच्यते कर लीजिए, अत्र उच्यते करेंगे तो पक्ष परिवर्तित हो जाएगा, अतः उच्यते, मीमांसा कोश में अतः ही लिखा हुआ है, तो अतः उच्यते सिद्धांत ही कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं भवती अत्र स्मृति ही, इसमें ठीक है स्मृति तो होती है लेकिन कैसी, एवं इदम गृहादि कर्म रमणीयम भवती इति, ऐसा करने पे घर आदि का बनाना सुंदर होता है, रमणीय मतलब रमण करने योग्य, निवास के योग्य, प्राप्त करने योग्य, इच्छा करने योग्य, अच्छा लगने के योग्य, ऐसा ऐसा करोगे तो ये अच्छा होगा। अर्थात घर की वाहन की प्राप्ति तो अर्थतः ही है, किंतु ये अच्छा कैसे हो, ये स्मृति बताएगी, ये कैसे अच्छा हो, ये कैसे सुखदायक हो, ये कैसे स्वास्थ्यकर हो, इत्यादि बाधा नहीं आए। एवं इदम गृहम गृहादि कर्म रमणीयम भवती इति, न अस्मात् कर्मणो अदृष्टम किंचित इति, और इस कर्म से कोई अदृष्ट भी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे शास्त्र में कहा बस बनाते हैं तो उसमें हमारी उपयोगिता सार्थकता दृष्टार्थता रहती है, उससे कोई पाप और पुण्य नहीं बनता है। घर बनाने में अपने आप में घर बनाने में पाप पुण्य नहीं लगता है। हाँ, उससे कुछ हम हानि कर दें किसी की, वो सब पाप पुण्य अलग होगा। परोपकार कर दें तो पाप पुण्य हो जाएगा, पुण्य बनेगा और पाप बनेगा। लेकिन अपने लिए हमने घर बनाया, उसमें कोई पुण्य वाली बात नहीं है कि कोई अदृष्ट बनेगा हमारा। ठीक है, संस्कार बनेंगे, अभ्यास होगा, हमने ये किया, ज्ञान बढ़ेगा, जो भी है, लेकिन उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। तो नास्मत् कर्मणो अतिष्ठम किंचित इति या चासो रमणीयता सा अंतरेणापि शास्त्रम शक्या जातुम। और ये जो रमणीयता है और जो शास्त्र से यानी स्मृति से जानी जाती है, वो तो बिना शास्त्र के भी जानी जा सकती है। वैसे ही व्यक्ति देख लेता है, अच्छा ऐसे ऐसे कर लो तो सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, व्यवहार में यहां ये कठिनाई आई, या एक सीढ़ी और बना देनी चाहिए, चढ़ने में दिक्कत होती है, हवा इधर से आती है, धूप ऐसे होती है, ऐसी इतनी बड़ी खिड़की होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, इत्यादि रमणीयता जो है वो तो बिना उसके भी कर सकता है व्यक्ति। मतलब शास्त्र अनिवार्य नहीं है यहां पर। जत्वच स्मर्यते, और जो भी स्मरण किया जाता है वो जानने के बाद ही किया जाता है। तस्मात न अस्य स्मृते शास्त्रम प्रकल्प्यम, इसलिए इस स्मृति का कोई शास्त्र कल्पित करने की बात नहीं है, उचित नहीं है। तस्मान नेदम शास्त्रोक्तम, और इसलिए ये शास्त्र के द्वारा कहा भी नहीं गया है। शास्त्रोक्ते च सामीकृते त्यक्ते अत्यंतम शिष्टा विगर्हन्ते देवताश्रये च। अच्छा, तस्मान न अस्य स्मृते शास्त्रम प्रकल्प्यम, यदि अंतरेण शास्त्रम न प्राप्येत, अगर बिना शास्त्र के प्राप्त न हो, शास्त्र के बिना प्राप्त न हो, तथा शास्त्रम अत्र अर्थवद इति प्रकल्पेत, अगर शास्त्र के बिना इसको किया ही नहीं जा सकता हो तो जो शास्त्र की कल्पना है वो सार्थक हो जाएगी कि नहीं ये तो आवश्यक था, नहीं तो कोई बात नहीं है। तस्मान नेदम शास्त्रोक्तम, इसलिए शास्त्र के द्वारा नहीं कहा गया है। शास्त्रोक्ते च सामीकृते त्यक्ते अत्यंतम शिष्टा विगर्हन्ते, शास्त्र के कहे हुए को सामीकृत हो यानी आधा हो, अधूरा हो, ऐसा करने पर, आधा करने पर ही अगर उसको छोड़ देते हैं तो तब शिष्ट लोग अत्यंतम विगर्हन्ते, उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं, अत्यंत विगर्त्सना करते हैं। और देवताश्रय च, और देवता का आश्रय होने पर भी, देवता का आश्रय वहां पर होता है तब शिष्ट लोग उसकी विगणना करते हैं कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु अत्रापि देवता परिसगृहिता अस्याम दिशि इयम देवता यक्षते अस्याम इयम इति। तो बोले देवता तो एक कथन यहां भी है, जैसा पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने, याद दिला रहा है कि ये परिगृहित है कि इस दिशा में ये देवता होता, देवता यहां पर यजन किया जाता और इस दिशा में ये। इस पे सिद्धांती उत्तर दे रहा है, उच्चते पुरुषम अनु देवता शिष्टा स्मर्यन्ते न गृहम अनु। अरे जो देवताओं का कथन है ये पुरुष के अनुरूप कहा जा रहा है, न कि कर्म के प्रति, पुरुष के प्रति कहा जा रहा है कि पुरुष को ऐसा करना चाहिए। यदि ये कर्म के प्रति होता तो कर्म को पूरा करना होता, ये मनुष्य के प्रति है तो उसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात अदोष इति, प्रारब्ध लौकिक कर्मण समाप्त है अनियमाधिकरणम, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं। पिछले अधिकरण को पढ़ते हुए मन में आ रहा होगा, भाई फिर तो सभी चीजें हमारे को करनी ही चाहिए पूरी पूरी शास्त्र के अनुसार। देखो इसमें 1710वें पृष्ठ पर भी लिखा है, नीचे श्लोक लिखा है ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे, इसमें इसके ऊपर का देखो, हमारी दृष्टि में तो प्रत्येक कर्म चाहे वह वैदिक हो या लौकिक, उसे प्रारंभ करने पर ही, उसे समाप्त करने पर उसे समाप्त करना ही चाहिए, अन्यथा शिष्टों द्वारा लोक ग्रहा होती ही है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अभी श्लोक का जो विनियोग यहां पर हो गया है, एक आदर्श की स्थिति है ना कि हमारी दृष्टि में तो कोई भी कर्म हो, लौकिक चाहे वैदिक, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, लौकिक कर्म भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए अन्य आलस्यादि प्रमाणों के, अन्य चीजों के कारण से बीच में छोड़ दिया पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण, वहां तो विगर्हा होगी, लेकिन ये हमारा प्रसंग ही नहीं है। हमारा प्रसंग क्या है, इच्छा की समाप्ति या तो फल की प्राप्ति, ये अगर हो गई है तो बीच में छोड़ा ही जाएगा वो, ये बीच में छोड़ा जाएगा। हाँ, इसमें व्यक्तिगत कार्यों में तो एकदम हम स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार वो सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें हम अकेले में नहीं छोड़ सकते। कोई व्यक्ति रेलगाड़ी को लेकर के जा रहा है और बीच में विचार आ गया कि मेरे को तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए या मेरे को छुट्टी देनी चाहिए, ये नहीं चलेगा। उसके लिए विधि है, आपको समय पे छोड़ना पड़ेगा सामाजिक कार्यों में, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। और न ही मुक्ति के लिए भाग सकता है वहां से, बस को चला रहा है। यद हरेव प्रव्रजेत, यद हरेव विरजेत, तद हरेव प्रव्रजेत, गृहात्वा वनात्वा तो यानात्वा। गाड़ी चलाते चलाते वैराग्य आ गया, गाड़ी को वहीं बीच में छोड़ दी, वेद का आदेश है मैं तो छोड़ करके जा रहा हूं, अब दूसरी व्यवस्था होगी, यात्री वहां पर बैठे। एक क्षण में भी हो जाता है ना। कई लोग वो चर्चा करते हैं, किस राजा को वैराग्य हुआ, बहुत उपदेश सुनता था, वैराग्य नहीं हो रहा था। फिर एक दिन वो घोड़े पे बैठ रहा था, तो घोड़े पे बैठते हुए एक पैर को उसने, बाएं पैर को पहले उस पर रखा, क्या बोलते हैं उसको, जिस पे पैर रखते हैं, रकाब, रकाब पे एक पैर रखा और दूसरा पैर बस उठा ही रहा था, अभी बैठा भी नहीं था, उसी क्षण में उसको वैराग्य हो गया। अर्थात वैराग्य किसी भी क्षण हो सकता है। ये कथा सुनाई जाती है प्रवचनों में, आपने किसी ने सुनी होगी कि अगर जिस समय होता है ना तो कभी भी हो जाएगा, उसी क्षण में हो जाएगा वैराग्य, कभी भी हो जाएगा। यानी बीच में कार्य कर रहे होंगे तो भी कभी भी वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसे ही बस आदि चलाते समय तो यद अहरे व विरजे तद अहरे व प्रव्रजे। आचार्य बढ़िया तत्र है, नहीं ब्रेक लगाने में भी तो मुक्ति में बाधा है। मान लो मुक्ति में जाना है, एक आपको पहले भी मैंने सुनाया था शायद कि एक बार चर्चा में है कि भाई मुक्ति की कामना कैसी कितनी है, तो बोले कि अगर अभी ईश परमात्मा मुक्ति दे दे तो क्या करो, आप क्या सब काम छोड़ दोगे, सब काम छोड़ दोगे क्या, मुक्ति की हुई तो सब छोड़ दोगे क्या। तो वो बताने वाले बता रहे थे कि हाँ, अगर मैं खाना भी खा रहा हूंगा तो उस ग्रास को नीचे छोड़ करके और बस चला जाऊंगा मुक्ति में, मतलब उस गस्से को भी नहीं खाऊंगा। तो भाई उस ग्रास को भी छोड़ने की क्या जरूरत थी, जो गस्सा था ना भाई, खा रहे थे मुक्ति, परमात्मा ने कहा लो चलो मुक्ति में ले चलते हैं, तो मैं तो उसी समय चला जाऊंगा। तो बोले कि ग्रास को नीचे छोड़ करके थाली में रख करके मैं उसी समय चला जाऊंगा, भाई उसको भी छोड़ने की क्या जरूरत है। आपने यू पकड़ रखा है और आप यही तो बताना चाहते हो मैं खाऊंगा नहीं, तो वहां भी छोड़ दो, कौन सा बिगड़ने वाला है, वहां पर चले जाओ मुक्ति में, उसी समय चले जाओ, कोई बात ही नहीं है। वो जो कल कथा सुना रहे थे ना उसकी, कंजूस वाली, तो बड़ा आम की जगह छोटा आम, वो महाकंजूस था। तो मैं तो ये सोच रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आम को बनाया और बना करके थैले में दिया, तो मैं तो सोच रहा था उसके पिता आएंगे तो कहेंगे कि अरे थैला भी क्यों दिया, वो महाकंजूस था, थैले में डाल करके दिया उसे बना करके। नहीं, वो थैला बनाया हुआ था ये नहीं कहा उन्होंने, बनाया नहीं था, वो कल्पित नहीं था थैला, उसी व्यक्ति का था। है ऐसा बताया था कि वो थैला लेकर के आए थे, थैले में डाल करके दे दिया, ये वचन था उनका, कि जब आम भी बनाया था इतना नहीं, लेकिन थैला ऐसा बनाया ये कहा नहीं था, भाई जब कंजूसी ही करनी है आपको तो उसको भी थैले में, क्या थैले को भी यही बना के दे देते और वो कुछ कर देते जो भी था। ठीक है, तो जिसको मुक्ति की प्राप्ति हुई वो तो उसी समय जा सकते यहाँ। तद आहा निखितम अस्ति, तस्मिन काले न निखितम अस्ति, तद आहा प्रवेश दिवस पर्यंतम तो अवकाश अस्ति। फिर तो तीव्र संवेग नहीं है। ये कह रहे हैं यदा हरेव विरजेत, जिस दिन, तो दिन का कहा गया है, क्षण का थोड़ा कहा गया है। अगर सुबह वैराग्य हुआ है तो शाम तक जाए, बस आदि चला रहे हैं तो, इसलिए उसके लिए कहा है, और बस आदि नहीं चला रहे हैं तो नहीं। तो वहां जो तात्पर्य है वो कैसा है कि जिस समय, अहर जो है वहां पर काल का, समय का वाचक है, कि जिस समय भी हो जाए, अब उस समय को आप दिन में लो या वर्ष में लो, और अहर को किसको बोलते हैं? दिन, दिन को बोलते हैं, और रात्रि में हो जाए तो 24 घंटे का, तो मतलब 24 घंटे की सीमा है उसमें जब भी हैं। और अगर दिन में 12 बजे हो तो शुरू के जो 12 घंटे जा चुके हैं रात से या सुबह 6 बजे से, वो चले जाएंगे या तो पूरा दिन अगले 24 घंटे हैं या उस दिन का, कौन सा विधान है वहां पर? बस यदि चला है तो नहीं, नहीं बस नहीं, ये तो वैसे भी लगेगा ना आपको वो 24 घंटे मतलब जिस समय वैराग्य हुआ उसके आगे के 24 घंटे मिलेंगे हमारे को, अथवा अगर हमारे को शाम को हुआ तो फिर तो 12 ही घंटे मिलेंगे, 24 घंटे मिल जाएंगे। चलो इतनी तो उदारता है आगे देखिए अगला अधिकरण देखिए, पांचवा अधिकरण, शीर्षक है निषेधातिक्रमे पुरुष प्रत्यवायाधिकरणम। निषेध का जब अतिक्रमण होता है, निषेध मतलब जिन चीजों का शास्त्रों में निषेध किया कि ऐसा मत करो, उनका जब अतिक्रमण होता है, छोड़ देता है यानी उसको कर नहीं पाता है, निषेध को टूट जाता है वो निषेध, पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसे में किसका दोष होगा? तो बोले पुरुष प्रत्यवायाधिकरणम, ये पुरुष के दोष को माना जाएगा, कर्म के दोष को नहीं माना जाएगा, पुरुष के दोष को माना जाएगा। तो पुरुष प्रत्यवाय सब, ये पुरुष प्रत्यवाय का मतलब है प्रत्येक पुरुष का उसमें दोष माना जाएगा, ये सबके लिए लागू है। प्रश्न यहां पर ये उठेगा कि ये निषेध जो चीजें हैं ये केवल कर्म से संबंधित हैं अथवा तो सब मनुष्यों के संबंधित हैं? जो उस कर्म को कर रहा है, उस कामना से युक्त कुछ कर्म को कर रहा है, उसी पे लगेगी या सब पे लगेगी? ये यहां पर प्रश्न इन्होंने उठाया है। देखिये, इदम ही उपदेशन्ति, ऐसा उपदेश मिलता है, न कलंजम भक्षयितव्यम, कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। कलंज और भी है नहीं तो प्याज के लिए बोलते हैं, न कलंजम भक्षयितव्य, प्याज नहीं खाना चाहिए, न लहसुनम, न लहसुन खानी चाहिए, न गृंजनम च, और गृंजन गाजर को भी बोलते हैं, भाई गाजर भी नहीं खानी चाहिए। अब वो देखते हैं तो ये सारे तीनों कंद हैं जमीन में होने वाले, जैनी लोग नहीं खाते हैं कंद चीजें, आलू है, शलजम है, तो ये जो गृंजन है उसके लिए एक तो गाजर है और नहीं तो शलजम अर्थ भी लिया जाता है गृंजन का। गाजर तो ठीक है, शलजम जो होती है ना वो तीखी सी होती है, अलग तरह का उसका स्वाद होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। खैर, ये जो तीन वाक्य इन्होंने लिखे इसमें निषेध का कथन किया गया है। अब इसकी विवेचना यहां पर चल रही है कि तत्र संदेह किम एवं जातीय कम फल कामेन न भक्षयितव्यम, कि इस प्रकार के जो ये द्रव्य हैं ये फल काम को नहीं खाने चाहिए। फल काम का मतलब है जिसको किसी फल की कामना है और याग के लिए प्रवृत्त हुआ है। फल कामना के साथ साथ मतलब याग करने वाला, कामना है और याग करने वाला है, क्या उसको नहीं खाने चाहिए? निष्कामेन आद्यम, और जो निष्काम है, उसको खा लेने चाहिए, वो खा सकता है, क्योंकि सकाम लोगों के लिए ये प्रतिबंध होते हैं, जो निष्काम होते हैं उनके लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो सब प्रतिबंधों से ऊपर उड़ जाते हैं। नियम आदि जो होते हैं उस सकामों के लिए होते हैं, क्योंकि उसमें सकामता होती है इसलिए नियंत्रण करना होता है, और जो निष्काम होते हैं अध्यात्म मार्ग में चलने लगते हैं उनके लिए तो कोई कामना है ही नहीं, निष्काम है तो इसलिए कैसे भी करो कुछ भी करो कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। यहां ऐसा अर्थ नहीं है, यहां दूसरा क्या है, निष्कामेन आद्यम। निष्काम का मतलब है जो अयज्ञ करता है, कामना के साथ याग जुड़ा हुआ है, जो कामना वाला नहीं है मतलब तो जो याग नहीं कर रहा है। तो प्रश्न ये हुआ कि ये जो निषेध किया जा रहा है वो याग करने वाले के लिए ही है अथवा जो याग नहीं कर रहा है उसके लिए भी ये नियम लगेंगे, निषेध होगा? अथवा नियोग तो वर्जयी तव्यम इति, अथवा दूसरा पक्ष है। ये तो अभी तक तो पक्ष ही आया कि जो याग करने वाला है उसको नहीं खाना चाहिए और जो याग नहीं कर रहा है उसको वो खा सकता है, अथवा है नियोग तो वर्जयी तव्यम इति, अथवा नियमतः इन चीजों का निषेध सब मनुष्यों के लिए, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम हो, यानी याग करने वाला हो चाहे नहीं हो, सबके लिए निषेध किया जाता है। तो किम प्राप्तम, ये निषेध क्या कह रहा है, किस पे लागू होगा? तो यहां कुछ कहा तो गया नहीं है, कहा तो गया नहीं है, तो इसलिए कैसे होगा? पूर्व पक्षी इसमें बोलता है प्रतिषेधेषु अकर्मत्वात्, प्रतिषेधों में के अकर्म वाला होने से। ये जो प्रतिषेध है ये कोई, इसमें कोई क्रिया तो होती नहीं है। जब कहा न कलंजम भक्षयेत, प्याज को न खाए, न लहसुनम, लहसुन न खाए, उसके खाने का जो निषेध है इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? न खाने में कोई क्रिया होती है क्या? एक खाने में तो कोई क्रिया होती है, लेकिन प्याज न खाने में कोई क्रिया होती है क्या? बोले तो क्रिया तो कुछ है ही नहीं इसमें। बोले प्रतिषेधेशु अकर्मत्वाद, ये जो प्रतिषेध है इसमें कोई, ये तो अकर्मक है, कोई कर्म तो है नहीं यहां पर। कर्तव्य के लिए क्या है यहां पर? नहीं खाना चाहिए, तो इसमें करना क्या है हमारे को? क्रिया क्या करनी है सकारात्मक? बोले नहीं खाना चाहिए, बस यही करना है, मत खाओ यही करना है। भाई वो नहीं खाना कोई करना होता है क्या? वो की क्रिया है क्या? उस रूप में पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्रतिषेधेशु अकर्मत्वात् अल्प विराम, ये जो प्रतिषेध है इसके अकर्मक होने से क्रिया स्यात् प्रतिषिद्धानाम। लेकिन चूंकि यहां पर कर्तव्य की बात कही गई है इसलिए कोई ना कोई क्रिया तो होनी चाहिए। न कलंजम भक्षयेत, इसका मतलब है कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात्, कलंज का अभक्षण करे, ऐसा अर्थ करे, अभक्षण रूप कर्म करे। तो बोले ऐसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन करने के लिए तो कुछ कहा जा रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? करना तो है, जो यहां व्यवहार में नहीं हो रहा है तो अब हमको लक्षणा में जाकर के अर्थ लेना पड़ेगा। तो क्रिया स्यात् प्रतिषिद्धानाम, ये जो प्रतिषिद्ध है उनमें भी कुछ ना कुछ क्रिया तो होनी चाहिए, और वो क्या क्रिया है? वो मानस क्रिया है। मानस क्रिया तो करेगा ना, मैं कलंज नहीं खाऊंगा, ये विचारा ना उसने, संकल्प किया, ये क्रिया हुई या नहीं? क्रिया हुई या नहीं? बस ऐसा करना है। न कलंजम भक्षयेत का मतलब हुआ सकारात्मक क्रिया क्या होगी? ये विचार संकल्प करेगा मैं प्याज नहीं खाऊंगा, ये क्रिया हो गई, हो गई ना। इसलिए कर्तव्यता जो है वो कथन संगत हो गया, पूर्व पक्षी है ये। क्रिया स्यात् प्रतिषिद्धानाम विभक्तत्वात् अकर्मणाम, क्योंकि जो अकर्म है न करना है, करना और न करना यानी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अलग अलग होने से, भिन्न भिन्न होने से। क्योंकि जो मानस संकल्प है अक्रिया, अक्रिया उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें शारीरिक क्रियाएं नहीं हो रही हैं, दिख नहीं रही है कोई क्रिया, इसलिए उसको अक्रिया कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां कर्म तो है, मानस कर्म तो है ही, उसके शारीरिक कर्म से भिन्न होने के कारण से। भाष्य देखिए, फलार्थिना न भक्षयितव्यम, जो फल को चाहता है, सकाम है, उसको ये चीजें नहीं खानी चाहिए। अनर्थिनो अनियमा इति, जो अनर्थी है यानी चाहते नहीं है, अनर्थी जो निष्काम होते हैं ना वो अनर्थी होते हैं। समझ रहे हैं? अनर्थी अनर्थ कर देते हैं, निष्काम कहते ही उसको है जो अनर्थ कर देता है। वही बड़ा अनर्थ कर दिया इस व्यक्ति ने। तो जो सकामी होते हैं वो तो अर्थी होते हैं, और जो निष्कामी होते हैं वो अनर्थी होते हैं। निष्काम व्यक्ति को कोई भी कार्य दे दो ना, संस्था का कार्य, राष्ट्र का कार्य, वो अनर्थ कर देगा। क्यों अनर्थ करेगा? क्योंकि उसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति है, ये तो है ही नहीं उसका लक्ष्य, इस तरह ध्यान क्यों देगा वो। इसलिए निष्काम व्यक्ति इन कार्यों को करने में अयोग्य होता है। और स्वामी जी बात इससे निकालेंगे कि इसलिए जो इन कार्यों को करता है वो अर्थी होता है, वो सकाम होता है, और उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जिनको कहा जाता है ना, यद हरे व विरजेत तद हरे व प्रव्रजेत गृहात्मा वनात्मा, क्योंकि उनके जाने पर ही वहां शांति रह सकती है, नहीं तो अनर्थ, नहीं तो अनर्थ कर देंगे वो यहां पर। इन जगहों पर आध्यात्मिक व्यक्ति रहेंगे ना, नहीं आप अलग ही रहो, आप आपका यहां स्थान नहीं है, यहां रहेंगे वो खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान कर देंगे। इसलिए घर छोड़ करके जाइए, आप अलग रहिए। यद हरे व विरजेत तद हरे व प्रव्रजेत, एक क्षण भी यहां पर नहीं रहिए उस दिन। एक दिन से ज्यादा मोहलत नहीं है, 24 घंटे स्वामी जी ने दे दी है मोहलत, 24 घंटे से ज्यादा आप यहां नहीं टिक सकते, जाइए। ये बातें आप वहां जाकर के आश्रम में कीजिए, जंगल में कीजिए, यहां हमारी गृहस्थी में आप मुक्ति का उपदेश करेंगे, हम गृहस्थी कैसे चलाएंगे? हमारा दिमाग आप खराब कर देंगे, हम दुविधा में आएंगे कि ये करें या वो करें। तो इसलिए आप निकलिए यहां से ससम्मान, हम आपके लिए वर्षा ऋतु में श्राद्धादि लेकर के, तर्पण लेकर के पहुंच जाएंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे हम, लेकिन आप कृपया यहां से जाइए, हमारे घर कार्यों में व्यवस्था बाधा मत कीजिए। तो जो निष्कामी होता है वो अनर्थी होता है। तो अनर्थी का मतलब है उसका ये लक्ष्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, खैर मैं जो इधर उधर कुछ और बातें बोलता हूं वो आपको उसको अलग करके आप देख सकेंगे क्योंकि आप अभी समझदार लोग हैं। तो क्या पूर्व पक्षी कह रहा है, फलार्थिना न भक्षितव्यम अनर्थिनो अनियम इति, जो अनर्थी है उसके लिए अनियम है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसको आप लौकिक दृष्टि से भी देखो, मुक्तात्माओं को और आध्यात्मिक लोगों को छोड़ दीजिए, जो समाज में याग कर रहा है यानी अच्छे कार्य कर रहा है, अर्थी है, उसको तो नियम से रहना पड़ता है। और जो याग आदि परोपकार के कार्य नहीं करता है, अनर्थी है, अनर्थ करता है, उसको क्या नियम है, वो तो कहे कुछ भी खाओ कुछ भी करो, मेरे को क्या नियम लेना है। कुतः, बोले नियमो ही अयम उच्यते, ह्ययम एक य और जोड़ लीजिए इसमें, ही अयम उच्यते। बोले यहां पर ये नियम कहा जा रहा है। अब देखना इस वाक्य की विवेचना चलेगी, न कलंजम भक्षयितव्यम या न लशुनम भक्षयितव्यम, न निषेध है, कलंज एक वस्तु का नाम दिया, भक्षयितव्यम यहां पर तव्यत प्रत्यय है जो कि विधि को बोलता है, कर्तव्यता को विधि को बोल रहा है। अब किसकी क्या यहां पर निषेध किया जा रहा है, वाक्यार्थ बोध क्या बन रहा है, ये पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी दोनों अलग अलग ढंग से रखेंगे और फिर वहां पर निर्णय करेंगे। तो बोले इदम न भक्षयितव्यम, इसका क्या अर्थ आएगा, इसे नहीं खाना चाहिए। अब चाहे कलंज में लगाओ, चाहे लहसुन में लगाओ, चाहे गृंजन में लगाओ, कहीं भी, इदम न भक्षयितव्यम क्या है इस वाक्य का अर्थ, न लहसुनम भक्षयितव्यम, लहसुन नहीं खानी चाहिए, क्या वाक्य अर्थ बोध है, इदम न भक्षयितव्यम, ठीक ही कह रहा है ना पूर्व पक्षी, ये नहीं खाना चाहिए। इसके निहितार्थ क्या होते हैं देखिए, इदम न भक्षयितव्यम एवं मुक्ते ही अयम आपतति, जब ये कहते हैं तो ये अर्थ निकल करके आता है, इदम उक्ते द्वयम आपतति, एवं उक्ते द्वयम आपतति, दो तरह के अर्थ आते हैं। अब इसमें से ये पहले को कह रहे हैं अभी, क्या यदि वा अभक्षणम कर्तव्यम इति, अभक्षणम कर्तव्यम, वस्तु को तो नाम छोड़ दीजिए, न भक्षयितव्यम इतने को ले लीजिए, कलंजम लशुनम जो लगाना है लगा लेंगे हर जगह, न भक्षयितव्यम इसका अर्थ क्या है, तो एक तो यह आएगा अभक्षणम कर्तव्यम। देखो न के संदर्भ में व्याकरण वाले तो यहां पर परिदास और प्रसज्य प्रतिषेध इसको लगाते हुए चलेंगे, उसी के आधार पर चर्चा चल रही है सारी। देखिए न भक्षयितव्यम, भक्षयितव्यम को यदि हम खोल देते हैं, एक भक्ष क्रिया है और तव्यत प्रत्यय, तो हम क्या करेंगे, भक्षणम कर्तव्यम, भक्षयितव्यम को हम क्या खोलेंगे, भक्षणम कर्तव्यम, ऐसा स्पष्टता के लिए कर लेते हैं। अब न को लेकर के आइए, न को हम भक्षण के साथ में जोड़े हैं अथवा कर्तव्यम के साथ में जोड़े हैं, तो दो तरह से अर्थ हो सकता है, एक तो है अभक्षणम कर्तव्यम, अभक्षण करना चाहिए कलंज का लहसुन का जो भी हो, दूसरा है भक्षणम न कर्तव्यम, अभक्षणम कर्तव्यम और भक्षणम न कर्तव्यम, ये दो तरह से वाक्य यहां बन सकते हैं। निषेध का तो वाक्य सामान्य है, न भक्षयितव्यम, इसके ये दो अर्थ हो सकते हैं, और ये जो वाक्य रचना है इसके तात्पर्य अलग अलग जाएंगे। जब हम अभक्षणम कर्तव्यम ये कह रहे हैं, न को हमने उत्तर पद के साथ में जोड़ दिया, तो ये पर्युदास प्रतिषेध है, और पर्युदास प्रतिषेध में प्रतिषेध दुर्बल होता है, विधि की प्रधानता होती है। तो जब हम कहेंगे कलंजम कलंजस्य अभक्षणम कर्तव्यम, कलंजस्य अभक्षणम कर्तव्यम, इसका मतलब है अभक्षणम कर्तव्यम मतलब कलंज भिन्न जो द्रव्य है उसका भक्षण करना चाहिए, कलंज भिन्न जो द्रव्य है, आम है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है और दूसरी चीजें, इसका वाक्यार्थ बोध कहां पर जाएगा, जैसे कि हम कहते हैं अब्राह्मणम आनया, पर्युदास के लिए उदाहरण है, अब्राह्मणम आनया, तो हम कहते हैं कि तदभिन्न तत्सदृश को, ब्राह्मण भिन्न को लेकर क्या हो, मतलब लाने का निषेध नहीं किया जा रहा है, एक तो है ब्राह्मणम मा आनया या न आनया, एक है अब्राह्मणम आनया, अब्राह्मण को लेके आओ तो क्षत्रिय वैश्य को लेके आते हैं, और जब हम कहते हैं ब्राह्मणम न आनया आनया या तो आनया मिलाकर के बोलेंगे तो कहोगा कि ब्राह्मण को मत लेकर के आओ, तो दोनों में निषेध तो दोनों में है, लेकिन एक में तदभिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है, वहां विधि की प्रधानता होती है, और जहां न क्रिया के साथ में जुड़ेगा कि ब्राह्मणम न आनया, उस स्थिति में निषेध की प्रधानता होती है, विधि की प्रबलता नहीं होती है, और जो शब्द है उसका निषेध होता है। तब यहां पर देखिए लशुनम न लशुनम भक्षयितव्यम। अब इसमें क्या होगा जब हम कहेंगे लशुनम या लशुनस्य अभक्षणम कर्तव्यम, लशुनस्य अभक्षणम कर्तव्यम, इसका मतलब है कर्तव्य का निषेध नहीं किया जा रहा है, लशुन के अभक्षण का कर्तव्य है, यानी लशुन भिन्न उस जैसी और दूसरी चीजें उनको खाना चाहिए, खाने में विधि होगी वहां पर, तो अन्य चीजों को खा सकते हैं, ये इसका अर्थ निकलेगा। और यदि हम यूं कहेंगे न कर्तव्यम, लशुन भक्षणम न कर्तव्यम, न को अब हम कर्तव्य क्रिया के साथ में जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बस लशुन नहीं खानी चाहिए, यह निषेध किया जा रहा है, दूसरी चीजें खानी चाहिए यह विधि नहीं है यहां पर, अगर ये दूसरा अर्थ लेते हैं। यह है प्रसज्य प्रतिषेध। तो पर्युदास में तो लशुन के अतिरिक्त चीजें खानी चाहिए, लशुन आदि से अतिरिक्त, और निषेध जब प्रसज्य प्रतिषेध है उसका मतलब है लशुन आदि को नहीं खाना चाहिए, दो तरह से अर्थ निकलते हैं, बस इसकी भी विवेचना अभी आगे की जा रही है कैसे होता है ये। तो पहला कह रहा है यदि वह अभक्षणम कर्तव्यमिति, अभक्षण करना चाहिए या निषेध को भक्षण के उत्तर पद के साथ जोड़ा, यानी पर्युदास प्रतिषेध की बात कर रहे हैं, यदि वह अभक्षणम कर्तव्यमिति तो उसके लिए कहेंगे। और दूसरा है यदि वह भक्षणम न कर्तव्यमिति, अभक्षणम कर्तव्यम अथवा दूसरा क्या बनेगा, भक्षणम न कर्तव्यमिति, अभक्षणम कर्तव्यम और भक्षणम न कर्तव्यम, दोनों के अलग अलग अर्थ आएंगे। तो ये जो शास्त्र के वाक्य हैं उसमें दोनों में से कौन सा अर्थ निकल रहा है, ये दूसरी बात हो गई। यदि वह भक्षणम न कर्तव्यमिति, अब इसमें यह पहले की बात कह रहे हैं कि पहले में कैसे होगा, यदि नय विशिष्टम भक्षणम कर्तव्यम इति अभ्युपगम्यते, नय विशिष्टम भक्षणम, भक्षण जो है वो नये से विशिष्ट है, यानी भक्षण का विशेषण बनेगा नय, तो उस ये कौन सा पक्ष है, अभक्षणम कर्तव्यम, जिस समय अभक्षणम कहा हमने तो ये जो नय आया है ये भक्षण का विशेषण है, भक्षण का निषेध करेगा, और भक्षण का निषेध करते हुए ये तद्भिन्न तत्सदृश का ग्राहक होगा, इसको नहीं खाना है, इससे अन्य चीजों को खाना, इसको छोड़ के अन्य चीजों को खाना है, ये मतलब निकलेगा, छोड़ेगा तो इसको भी लेकिन अन्यों को खाने की विधि की प्रधानता रहेगी, इसको छोड़ना यहां पर गौण रहेगा, इनके अतिरिक्त को खाए, इसको नहीं खाए, इसको छोड़ करके खाए, ये विधि बनेगी। और एक है कि इनको ना खाए, अन्यों को खाए या ना खाए ये नहीं कहा जा रहा है, इनको ना खाए बस, ये दो तरह से अर्थभेद होंगे। तो देखिए पहले इसको, तो इन्होंने कहा यदि नय विशिष्टम भक्षणम कर्तव्यम इति अभ्युपगम्यते ततो अभक्षणम श्रुत्या तव्यो विदधाति, जब ऐसा हम करेंगे तो जो तव्य है, तव्य प्रत्यय कर्तव्यम वाला जो तव्य प्रत्यय है, ये श्रुत्या श्रुति से अभक्षणम विदधाति, अभक्षण का विधान कर रहा है, तव्यत प्रत्यय श्रुति से अभक्षण का विधान कर रहा है, ऐसे में नय भक्षयति विशेषणम, नय जो है वो भक्षयति का विशेषण बनेगा, तद व्यापाराच कर्तव्यतया नय न संबद्धते, और उस भक्षण के व्यापार की कर्तव्यता से नय संबंधित नहीं होगा, ये जो कर्तव्यम के साथ में है वो नय नहीं जुड़ेगा, ये पहले वाले अर्थ को बता दिया इन्होंने पर्युदास प्रतिषेध। अब प्रसज्य प्रतिषेध के लिए कह रहे अथ नय अर्थ कर्तव्य, नय अर्थ कर्तव्य ततो वाक्य न विधानम, जब नय का अर्थ कर्तव्य के नय करना चाहिए मतलब निषेध करना चाहिए, ये जब होगा तो वहां पर जो विधान होगा वो वाक्य से होगा, अर्थात पर्युदास प्रतिषेध होगा ये श्रुति से होगा, और प्रसज्य प्रतिषेध होगा तो ये वाक्य से होगा, और ऐसा होने पर वाक्य ने विधानम भक्षयतिश्च नय विशेषणम, और ऐसे में जो भक्षयति का ये जो है इसका ये क्रिया का विशेषण नहीं, भक्षयति जो है वो नय का विशेषण बनेगा। हाँ पहले तो क्या था पर्युदास में, नय भक्षयति का विशेषण बन रहा था अभक्षणम, और प्रसज्य प्रतिषेध में क्या होगा, ये जो भक्षयति है ये नय का विशेषण बनेगा, कि जो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्षण नहीं करना चाहिए, कौन सा भक्षण नहीं करना चाहिए, कलंजी या लहसुन विशिष्ट जो भक्षण है वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में भक्षयति नय का विशेषण बनेगा, विशेषण विशेष्य में भेद हो रहा है। श्रुतिश्च वाक्यात् बली ऐसी सिद्धि है कि श्रुति वाक्य से बलवती होती है, तो यहां पर क्या अर्थ निकलना चाहिए, तस्मात अभक्षणम कर्तव्यम इति गम्यते, पर्युदास लेके कह रहा है अभक्षण करना चाहिए, यानी तद्भिन्न चीजों को करना चाहिए, ये तो अभी तक अर्थ निकला। अब इसके आगे क्या आएगा, बोले अभक्षणम च भक्षणाभाव, यूं कहा कि अभक्षणम कर्तव्यम, अभक्षण को करना चाहिए, तो अभक्षण जो है वो तो भक्षण का अभाव है, न तस्य कर्तव्यता अस्ति, उसको कर्तव्य से कैसे जोड़ेंगे। यानी वाक्य का अर्थ ही संगत नहीं लग रहा है, अभक्षण करो तो क्या क्या मतलब लगेगा, बिना मुख में कोई चीज डाले हम क्या मुंह चलाएंगे, क्यों करेंगे, ये है क्या अभक्षण हम कर्तव्य, करना तो है कुछ ना कुछ, नहीं ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। तो बोले ये संगत नहीं लग रहा है, श्रुति की प्रबलता से यहां पर परिदास प्रतिषेध प्राप्त हुआ किंतु उस व्यवहार में नहीं आ रहा है, कर्तव्यता कुछ उसमें है ही नहीं, न तस्य कर्तव्यता अस्ति, तस्मात यस तत्र मानसो व्यापार सह यह उपदिश्यते, इसलिए जो उसका मानसिक व्यापार है उसका यहां पर उपदेश किया जा रहा है। ये न उपाय न नए विशिष्टम भक्षणम भवति, ये मानसिक वो उपाय है जिससे नए विशिष्ट भक्षण हो जाएगा, नए भक्षण, नए से विशिष्ट जो भक्षण है उसकी कर्तव्यता आ जाएगी। क्या कलंज नहीं खाना चाहिए, ये मन में संकल्प लिया है तो व्यवहार में नहीं आते हुए वो यहां पर आ रहा है, यहां कर्तव्यता भी हो रही है और श्रुति अर्थ भी आ रहा है। पूर्व पक्षी ने अपने अर्थ को ऐसे संगत करके बताया, और उसमें कैसे करेंगे, पूर्वम नय भक्षयत्यो हो संबंध, पूर्वम नय भक्षयत्यो हो संबंध, नय और भक्षयत का भक्ष धातु का संबंध बनेगा, न भक्षयितव्यम, तो नय का पहले भक्ष के साथ में संबंध बनेगा, ततो विधानम, फिर तव्यत प्रत्यय वहां पर उसका विधान करेगा। जैसे कि पहले उदाहरण आया, उसको उदाहरण के लिए नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेता इत्येवम आदिशो, नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेता, उगते हुए सूर्य को ना देखे, उगते हुए सूर्य को ना देखे, क्या अर्थ है नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेता, उगते हुए सूर्य को ना देखे, अभी कौन सा प्रतिषेध क्यों हो रहा है इसमें, परिदास या प्रसज्जे, प्रसज्जे प्रतिषेध, उगते हुए सूर्य को ना देखे, इसको संस्कृत में बोलता हूं, एक तो है अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, नोद्यंतम है ना, तो न को अनुद्यंतम के साथ अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, ये पर्युदास प्रतिषेध है कि उगते हुए से भिन्न जो सूर्य है उसको देखे, देखने की विधि हो जाएगी, उगते हुए को छोड़ करके बाकी जो सूर्य है उसको देखे, ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं पर्युदास प्रतिषेध हो जाएगा। और दूसरा करेंगे तो क्या होगा, उद्यंतम आदित्यम न ईक्षेत, उद्यंतम आदित्यम न ईक्षेत, अब जो निषेध किया जा रहा है भाई उगते हुए सूर्य को ना देखे, बाकी समय का जो सूर्य है उसको निषेध करना ना करना वो कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस केवल इतना कहा जा रहा है उगते हुए सूर्य को ना देखे, दो तरह से अर्थ निकलेगा। तो नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, तो दिन में सूर्य देख सकते हैं अगर पर्युदास मानते हैं और प्रसज्य मानते हैं तो बस उगते को ना देखे, इतना ही होगा। लेकिन ये चर्चा हमारी पहले हुई थी, अभी जो यहां पर चर्चा है वो क्या है, ईक्षणम कुरियात, ईक्षणम अनिक्षणम कुरियात या ईक्षणम न कुरियात, अभी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो निषेध चल रहा है उद्यंतम आदित्यम अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेता और उद्यंतम आदित्यम न ईक्षेता, ये चर्चा हमारी पहले हुई थी, अभी किस पर केंद्रित है, ये ईक्षणम अनिक्षणम कुरियात, एक बात ये अनिक्षणम कुरियात कौन सा प्रतिषेध होगा, पर्युदास होगा कि ईक्षण को छोड़ करके और कुछ करे उसका, और प्रसिद्ध प्रतिषेध होगा ईक्षणम न कुरियात, तो यहां दोनों में से कौन सा अर्थ है, अनिक्षणम कुरियात अथवा ईक्षणम न कुरियात, उद्यंतम आदित्यम साथ में जुड़ जाएगा दोनों जगह पे। तो देखिए यथा अनुद्यंतम आदित्यम ईक्षेत इत्येवम आदिशु प्रजापति व्रतेषु कुर्वतः फलम अकुर्वतो न फलम न दोषः, तो पीछे आए थे प्रजापति आदि के जो व्रत हैं उनमें ये भी था, उसको करते हुए को फल होता है, जो इन व्रतों को कर रहा है उसको तो फल होगा, और अकुर्वतो न फलम न दोषः, और अगर उन व्रतों का जो पालन नहीं कर रहा है, उन कर्मों को नहीं कर रहा है और नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत का वो पालन नहीं कर रहा है, तो उसको न तो दोष है और न ही कोई फल है। यानी कर्म करते हुए जब इन व्रतों का पालन करते हैं तब तो फल होगा, और जो इन कर्मों को नहीं कर रहा है, निष्काम है, वो इनको करे या ना करे, अगर वो इनको नहीं करता है तो न तो कोई फल है ना कोई दोष है, तटस्थता कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर लशुनादि पे भी लगाएंगे, आगे देखिए, एवं इहापि ऐसा यहां पर भी होगा। और विभक्तत्वाद अकर्मणाम, ये सूत्र का अंश है, विभक्तत्वाद अकर्मणाम उसको खोल रहे हैं आगे। नात्र कर्म प्रतिषिध्यते, यहां पर कर्म का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, कर्म का प्रतिषेध नहीं है। फिर क्या है, अकर्म मात्रम उपदेश्यते, यहां पर अकर्म मात्र का उपदेश किया जा रहा है, विधि हो रही है। अकर्म क्या है, संकल्प, यानी शारीरिक क्रिया नहीं है, मानसिक रूप से किया जा रहा है। न कलंजम भक्षेत का मतलब है मन में उसके संकल्प खाने का निषेध करे, ये कर्तव्य कर्म होगा। अन्यथि कर्म भक्षणम प्रतिषिध्यमानम, अन्य कर्म मानस संकल्पयति, ये जो भक्षण कर्म प्रतिषिध्यमान है वो एक अन्य होता है, और जो मानस संकल्प है वो अन्य होता है। जो सूत्र में कहा ना विभक्तत्वाद अकर्मणाम, उसके दोनों परस्पर भिन्न होने से, ये पूर्व पक्ष आया। इस पर सिद्धांती कहता है 20वां सूत्र, शास्त्राणाम स्वार्थवत्वेन पुरुषार्थो विधीयते, अल्पविराम, शास्त्राणाम तु अर्थवत्वेन, हाँ शास्त्राणाम तु अर्थवत्वेन पुरुषार्थो विधीयते, अल्पविराम, तयो असमवायित्वात् तादर्थे विध्यति क्रमः। बोले शास्त्राणाम तु अर्थवायित्वात्, शास्त्र जो होते हैं वो प्रयोजन वाले होते हैं, उसका अर्थ होता है, इसलिए पुरुषार्थो विधीयते, यहां पर फल का विधान किया जा रहा है। तयो असमवायित्वात्, यहां उन दो का असमवाय होने से, दो का मतलब है कि ये जो नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत है, इसके पहले एक वाक्य है और बाद में भी एक वाक्य है, उसको इन्होंने नीचे लिखा है। देखिए सूत्रार्थ में, प्राजापत्य व्रतों में शास्त्राणाम तस्य व्रतम, ये तस्य व्रतम एक तो पहला वाक्य हुआ, फिर है नोद्यंतम आदित्यम ये दूसरा, और एतावता हैनसा अयुक्तो भवति, तस्य व्रतम मतलब ये व्रत है उसके, प्राजापत्य व्रत, फिर नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, ये व्रत का नाम आ गया, और फिर अंत में कहा एतावता हैनसा अयुक्तो भवति, ऐसा ये जो व्रत का पालन करने से ये पाप से युक्त नहीं होता है। तो तीन वाक्य हुए, तो इसमें जो पहला और तीसरा वाक्य है उसके लिए यहां पर कहा गया तयोः असमवायित्वात्, ये जो पहला और तीसरा वाक्य है उसका समवाय यहां पर नहीं है। यहां पर कहां पर, ये जो कलंज भक्षण, लशुन भक्षण और गिंजन भक्षण का निषेध है वहां पर ये नहीं है। नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत में तो ये आगे पीछे के वाक्य है, लेकिन यहां ये दो आगे पीछे के वाक्य नहीं, उनका समवाय यहां पर नहीं है, इसलिए इनको नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत की तरह से नहीं देख सकते। तो तयो असमवायित्वा तादर्थे विध्यति क्रमः, चूंकि ये उसके लिए है तो यहां पर विधि का अतिक्रमण होगा, विधि न होकर के। देखो तो विध्यति क्रमः का मतलब है विधि न होकर के यहां पर निषेध होगा। देखो विध्यति क्रमः तादर्थे विध्यति क्रमः, विधि का अतिक्रमण होगा। पर्युदास में विधि होती है, निषेध की अल्पता होती है, तो उसका उस विधि का अतिक्रमण होगा, यानी पर्युदास का यहां पर अतिक्रमण होगा और निषेध यहां पर होगा, यानी प्रसज्य प्रतिषेध होगा। पूर्व पक्षी ने पर्युदास लिया था और वहां विधि कर रहा था, वो सिद्धांती कह रहा है यहां विधि का अतिक्रमण होगा, नए का तो अर्थ आएगा, इसका मतलब है प्रसज्य प्रतिषेध होगा, शुद्ध सीधा सीधा शुद्ध शुद्ध यहां पर प्रतिषेध ही होगा। आगे देखिए भाष्य देखिए, उपवर्णन उपवर्णना परिहार स्थावत उच्चते, बोले जो उपवर्णना थी, ये जो नोद्यंतम आदित्यम ईक्षे था, पहले उसका उपसंहार करते हैं हम। जो मूल प्रश्न था हमारा लशुन कलंज वाली का, बोले उसको तो बाद में देखेंगे, ये जो आपने बीच में उठा दिया पहले इसको सलटते हैं। तो उपवर्णना उपवर्णना परिहार स्थावत उच्चते, बोले युक्तम यत प्रजापति व्रतेषु शास्त्राणाम अर्थवत्तेन पुरुषार्थो विधीयते, बोले जो प्रजापति व्रत में शास्त्रों के अर्थवत्त होने से पुरुषार्थ कहा जाता है वो बात ठीक है, मान ली। तत्र नियमः कर्तव्यतया उपदिश्यते, वहां पर ये जो नियम है कि अनिक्षणम कुर्यात, वहां पर क्या है अनिक्षणम कुर्यात, वो नियम वहां पर ठीक है। नियमः कर्तव्यतया उपदिश्यते, यश्च कर्तव्य स कल्याणोदय, और जो जो कर्तव्य होता है उसमें वो कल्याणोदय होना चाहिए, कल्याण का उसमें उदय होना चाहिए, तभी तो उसको माना जाएगा कल्याणोदय होगा। यो न कर्तव्य स पापोदय, और जिसके लिए अकर्तव्य का कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वहां पर उसको करने में पापोदय होता है, उससे बचता है ये। पूर्व पक्षी कहता है कथम पुनः प्रजापति व्रतेषु नियमः कर्तव्यतया चोद्यते इति, फिर प्रजापति व्रतों में ये नियम जो है कर्तव्य के रूप में कैसे कहा जा रहा है। उच्यते तस्य व्रतम इति प्रकृत्य प्रजापति व्रतानि समामनातानि, क्योंकि तस्य व्रतम करके यहां कहा गया, तो व्रत उसको पालन करना है। व्रतम इति च मानसम कर्म उच्यते, और जो व्रत है वो मानस कर्म ही होता है। व्रते न दीक्षाम आपनोति, दीक्षाया दक्षिणाम, व्रत का मतलब यहां पर है मानसिक संकल्प। व्यवहार में जो करते हैं वो तो बाद में उतरता है, व्रत लिया है मैंने इसका मतलब है मानसिक संकल्प किया है मैंने। तो व्रतम इति च मानसम कर्म उच्यते, इदम न करिष्यामि इति यह संकल्प, मैं ये नहीं करूंगा, ये जो संकल्प लिया बस यही व्रत है। तो कथमत तद व्रतम, पूर्व पक्षी पूछता है, नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत इति, यथा तद ईक्षणम न भवति तथा मानसो व्यापार कर्तव्य, जिससे कि वो ईक्षण न हो ऐसा मानस व्यापार उसको करना होता है, यही वहां पर करनी है। तस्य च पालनम, उसकी पालना करनी चाहिए, होगा तत्र तस्मात पुरुषार्थो अस्ति इति अवगंतव्यम, इसलिए वहां पर पुरुषार्थ है यानी फल है ये समझना चाहिए। तथा चैतानि एव प्रकृत्य उच्यते, और उसको प्रकृत करके ही ये वचन तीसरा वचन कहा जाता है, एतावता ही न सा अयुक्तो भवति इति, कि एतावता कृतेन अयुक्ता अयुक्त एनसा भवति इति, कि इसको न करता हुआ, एतावता कृतेन इसके करने से अयुक्त होता हुआ, न जुड़ता हुआ, एनस अयुक्त एनसा पाप से जुड़ता नहीं है, एतावता कृतेन कृतेन अयुक्त एनसा भवति इति, एतावता है इनसा अयुक्तो भवति, इससे एतावता कृतेन ऐसा करने पर यानी ये जो मानसिक संकल्प है इसके करने पर एनसा अयुक्तो भवति, पाप से युक्त नहीं होता। अतः तयोर असंवायित्वम, लेकिन यहां पर इन दो वाक्यों का तस्य व्रतम और एतावता है इनसा इसका संवायित्व नहीं है, यह क्रिया प्रतिषिध्यते न अक्रियोपदिश्यते, यहां पर क्रिया का ही प्रतिषेध किया जा रहा है न कि अक्रिया का उपदेश किया जा रहा है, ये दोनों बातें नहीं, यानी यहां पर भक्षणम न कुर्यात, भक्षणम न कुर्यात ये कहा जा रहा है, अभक्षणम कुर्यात ये नहीं कहा जा रहा है, यानी प्रसज्य प्रतिषेध है, परिदास प्रतिषेध नहीं है। न ही कलंजम भक्षयन प्रतिषेध विधिम नातिक्रमति, तो बोले ऐसा नहीं है, दो जगह न है यहां पर, देखिए न ही को अंत में लेंगे, तो कलंजम भक्षयन कलंज को खाता हुआ प्रतिषेध विधिम न अतिक्रमति, प्रतिषेध विधि का अतिक्रमण नहीं करता है ऐसी बात नहीं है, यानी कलंज को भक्षण करते हुए प्रतिषेध विधि का अतिक्रमण करता है। यह पुनः आदित्यम पश्चन न अतिक्रामति विधिम, लेकिन इसमें तो आदित्य को देखता हुआ उसका विधि का अतिक्रमण नहीं करता है, नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेतम है, परिदास प्रतिषेध माना है, तो इसलिए वो अन्य समय में सूर्य को देखता हुआ विधि का उल्लंघन नहीं करता है, निषेध का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन यहां तो कर देगा। नहीं तस्य दर्शनम प्रतिषिद्धम, नोद्यंतम वाक्य से उसके दर्शन मात्र का प्रतिषेध नहीं किया गया था, नियमस्तत्र उपदिष्टा, वहां तो केवल नियम बताया गया था कि उगते हुए को नहीं देखना है। यस्तम नियमम करोति सफलेन संपद्यते, पूर्ण विराम, जो उस नियम को करता है वो उस फल से युक्त होता है। पूर्ण विराम के बाद में थोड़ा सा जोड़िए, यह तो प्रतिषिध्यते, यह तो प्रतिषिध्यते छूट गया है, कलंजादि, कलंजादि तो लिखा हुआ है, तो संपद्यते के बाद पूर्ण विराम और फिर लिखिए यह तू प्रतिषिध्यते, लेकिन यहां तो निषेध किया जा रहा है, किसका को किसको प्रतिषेध हो रहा है, कलंजादि प्रतिषिध्यते, कलंजादि का निषेध किया जा रहा है। अब इस पर पूर्व पक्षी पूछता है, कथम अवगम्यते, ये आपने कैसे जाना कि इसका यहां पर निषेध किया जा रहा है, तो सिद्धांति कहता है, नात्र तस्य व्रतम इति प्रकृत्य वचनम इति, तस्य व्रतम इसको लेकर के यहां वचन नहीं है, न च न भक्षयितव्यम इत्यस्य मानसो व्यापारो अर्थ, और न भक्षयितव्यम इसका मानस व्यापार भी अर्थ नहीं है, सूर्य वाले में तो था, यहां पर यह अर्थ नहीं है। भक्षयितव्यम इति च भक्षणम कर्तव्यम शब्देन उच्यते, यहां पर भक्षयितव्यम जो कहा जा रहा है तो भक्षण करना चाहिए ये शब्द से कहा जा रहा है, न इति तत् प्रतिषिध्यते श्रुत्यैव, और जब न से उस भक्षण का निषेध किया जा रहा है तो ये श्रुति से ही निषेध किया जा रहा है, सीधे सीधे है। एवं प्रसिद्धो अर्थो अनुग्रहितो भवति, और ऐसा जब हम अर्थ करते हैं तो जो प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है वो अनुग्रहित होता है, सीधा सीधा हम अर्थ लेते हैं, इतर्था लक्षणा स्यात्, नहीं तो आपको लक्षणा करनी पड़ेगी, कौन सी लक्षणा, संकल्प रूप लक्षणा करनी पड़ेगी। आगे श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर न्याय न लक्षणा, और श्रुति लक्षणा में श्रुति संगत होती है, तस्मात यह प्रतिषेध उच्यते, इसलिए यहां पर प्रतिषेध किया जा रहा है, विधि नहीं की जा रही है, यानी प्रसिद्ध प्रतिषेध है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, आह बोले प्रतिषिद्धम नाम दोषो, प्रतिषिद्धम नाम, अल्प विराम लगा हुआ है, हाँ प्रतिषिद्धम नाम दोषो अत्र न श्रुत है, चलो ठीक है यहां पर प्रतिषिद्ध हो, प्रतिषिद्धम नाम हो जाए प्रतिषिद्ध यहां पर कोई बात नहीं है, लेकिन दोषो अत्र न श्रुत है, यहां तो कोई दोष तो बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रतिषेध वो होता है जो पापोदय होता है, यानी उसमें कोई दोष होता है, अगर उस प्रतिषेध ना करें तो कोई दोष होता है। बोले यहां कोई दोष तो बताया नहीं जा रहा है, दोषोत्र न श्रूयते, तस्मात प्रतिषिद्धम अपि अनुष्ठातव्यमिति, इसलिए यहां जो प्रतिषेध किया जा रहा है फिर भी यहां पर अनुष्ठान ही करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है क्या अनुष्ठान करना चाहिए, मानस संकल्प जैसे नोद्यंतम में था, तो यहां पर कुछ ना कुछ अनुष्ठान होना चाहिए। आप प्रसिद्ध प्रतिषेध लगा दो तो भी चूंकि दोष यहां पर कथन नहीं है इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और वो मानस संकल्प होगा। कर्तव्यम इति, यहां पूर्ण विराम ले लीजिए, इस पर सिद्धांती कहेगा कल्पयिष्यते इति चेत, अगर दोष को भी कल्पित कर लेंगे तो। पूर्व पक्षी अपनी तरफ से सिद्धांती के मुंह से निकलवा रहा है कि अगर ऐसा कह दिया जाए तो कि चलो ठीक है दोष नहीं लिखा है तो हम दोष कह देंगे, कल्पना कर लेंगे, तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है न प्रमाणाभावात, नहीं आप दोष की कल्पना या नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। इस पर सिद्धांती कहता है अर्थापत्ति प्रमाणम, नहीं यहां पर अर्थापत्ति प्रमाण तो है, वो भी तो आठ प्रमाणों में से एक होता है, तो अर्थापत्ति से पता लगता है कि दोष होना चाहिए। क्यों, उपदेश वैयर्थ प्रसंगादिति यदि उच्चेता, उपदेश के वैयर्थ के प्रसंग से अगर ये कहा जाए, यानी उपदेश का वचन व्यर्थ हो जाएगा अगर ऐसा आप मानोगे कोई दोष नहीं होगा तो, इसलिए दोष की परिकल्पना करनी चाहिए। अर्थापत्ति से लेते हैं, अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं तदेवम, बोले व्यर्थो ही उपदेशो अज्ञानात संभवती, अल्प विराम, बोले कि ये जो उपदेश है वो अज्ञान से व्यर्थ भी होता है। सिद्धांती ये कह रहा था कि उपदेश व्यर्थ हो जाएगा इसलिए दोष तो मानना ही पड़ेगा भले ही दोष नहीं लिखा है। बोले नहीं, अज्ञान से भी तो उपदेश होते हैं, गलत गलत भी तो उपदेश हो जाते हैं, तो गलत उपदेश होते हैं वो व्यर्थ ना हो उसकी चिंता हम क्यों करें, गलत है हटा दो उसको। तो व्यर्थो भी ही उपदेशो अज्ञानात संभवती, तस्मात न कल्प्यो दोष इति, तस्मात इसलिए कल्प्य दोष, कल्पित दोष हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये कल्प्य दोष कहा था सिद्धांती के मुंह से निकलवाया था कि हम दोष को कल्पित कर लेंगे, तो उसका निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी, यहां दोष कल्पित आप नहीं कर सकते हो। उच्चते, अब ये सिद्धांती बोल रहा है, उच्चते सत्यम न कल्पनीय है, ठीक है दोष कल्पना के योग्य नहीं है, कल नहीं कल्पित करेंगे, किंतु क्लिप्ता एव, वो तो सिद्ध ही है, कल्पित नहीं करेंगे सिद्ध ही है। पूर्व पक्षी कहता कथम, बोले अनंतरम एव एनम शिष्टा वर्जयेयुः पतितः कर्मफलेभ्य इति वदन्ता, बोले इसके जैसा ही ये करेगा तो उसके अनंतर ही शिष्ट लोग इसको निषेध करेंगे, वर्जना करेंगे उसकी। क्या पतितः कर्मफलेभ्य इति वदन्ता, पतितः कर्मफलेभ्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये अपने कर्मफल से च्युत हो चुका है, यानी कर्म करते हुए उसने प्याज लहसुन खा लिया तो कहेंगे ये अपने फल से च्युत हो चुका है, करता रहे कर्म वो गया काम से, विग्रह ना कर देंगे, तो बोले इसके लिए कल्पित करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्लिप्त है शिष्ट लोग कह देते। और महान शिष्य दोष हो यत शिष्टा वर्जयंती, अगर शिष्ट लोग हमारे को निषेध करते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है, सामान्य दोष नहीं है। तस्मात नियोगतः कलंजादि ना भक्षयितव्यमिति, इसलिए प्रत्येक को कलंजादि नहीं खाना चाहिए। यथा जैसे कि उदाहरण दे रहे, न सर्पायांगुली न सर्पायांगुली दत्त्यात्, न सर्पाय अंगुली दत्त्यात्, सर्प के लिए अंगुली नहीं देनी चाहिए, सांप के मुंह में अंगुली नहीं डालनी चाहिए जैसे ये कहे, तो तत्र दोष दर्शनात् नियोगतः न सर्पाय अंगुलिर दीयते, वहां दोष को देखते हुए नियोगतः प्रत्येक के लिए लागू होगा कि सांप के मुंह में अंगुली नहीं देनी चाहिए। कंटको वा न पादे न अधिष्ठीयते, और जो कांटा है वो पैर से अधिष्ठित नहीं किया जाता, यानी कांटे पे पैर नहीं रखा जाता है जानबूझ के, जब ये है तो ये तो सबके लिए ही है, किसी एक के लिए थोड़ा है कि वो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, ये तो सबको ही करना पड़ेगा। निष्काम लोगों को थोड़ी छूट मिल रही थी कि चलो नहीं, सबको करना पड़ेगा ये तो। तो इस प्रकार से निषेधातिक्रम है, निषेध के अतिक्रम में पुरुष प्रत्यवाय अधिकरण, पुरुष मात्र का प्रत्यवाय यहां पर माना जाएगा, निषेध माना जाएगा। अगला अधिकरण छठा, स्मार्तादीनाम अपि उपनयनोत्तर काल कर्तव्यत्वाधिकरणम, जो स्मार्त कर्म है वो कब से करने चाहिए, तो उसके लिए सिद्धांत दिया उपनयन के बाद में करने चाहिए। ये जो कोई जो होता है वो 8, 11, 12 साल में, ब्राह्मण के लिए 8 का विधान है, क्षत्रिय के लिए 11 का, वैश्य के लिए 12 का, अधिकतम अंतिम सीमा है ये, तो उपनयन जब करवा दिया उसके बाद से ये कर्म करने का अधिक अनुष्ठान का प्राप्त होता है, जन्म से ही नहीं होता है, इसको आप उस संदर्भ में भी देखिएगा कि एक प्रश्न उठता रहता है कर्मफल के संदर्भ में कि हमारा कर्माशय कब से बनना शुरू होता है। जन्म लेते ही शिशु का, एक महीने का, दो महीने का, साल भर का, दो साल का, पांच साल का, कब होता है शुरू कर्माशय बनना, कब शुरू होता है उसको। हाँ, तो महर्षि दयानंद ने पुना प्रवचन में वो पांच छह साल का भी थोड़ा समझदार हो जाता है तब बनना शुरू होता है, वो उसी तात्पर्य में कि उपनयन के बाद में या कर्म के संदर्भ में तो है, अर्थात जन्म से नहीं होता, ये देख बात है मूल। तो लगभग पांच छह साल का जो होता है तब अब वो कुछ गलत कार्य करता है तो कर्माशय बनना शुरू होगा, उससे पहले है उसमें उसका कर्माशय नहीं बनता है, उसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। भाष्य देखिए, यह स्मार्त पदार्थ उदाहरणम, स्मार्त पदार्थ बताए गए हैं क्या, प्रत्युपस्थित नियमाः च आचारः, प्रत्युपस्थित के नियम, प्रत्युपस्थित नियम मतलब खड़े होने के नियम, कब खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना या अनुगमन करना, आचार आदि जो है वो, खड़े होने के भी नियम होते हैं ना, कब खड़ा होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। आगे गुरुर अनुगंतव्यो अभिवादयितव्यश्च, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, इसका मतलब है एक तरह की गुरु जैसा कहे, गुरु जैसा करे वैसा करना चाहिए, ये मतलब नहीं यहां पर कि अगर यात्रा चल रही हो, चल रहे हो तो गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। अभिवादयितव्यश्च और उसका अभिवादन करना चाहिए। वृद्धवयः प्रत्युत्थेयः सम्मन्तव्यश्च इति, वृद्धवयः एक वचन है ये, जो बड़ी आयु वाले हैं वो प्रत्युत्थेय होते हैं, यानी उनके आने पर हमें खड़ा होना होता है, और सम्मन्तव्यश्च इति और उनका सम्मान करना चाहिए। तत्र संदेह इसमें है कि किम जात मात्राणाम इमे पदार्था उत उपनीतानाम इति, ये जो उत्पन्न होते ही बच्चे हैं उन पर ये नियम लागू होंगे, अथवा जिनका उपनयन हो गया है उन पर नियम लागू होंगे। तो बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है कि स्वामी जी पहुंचे और बच्चों को भी खड़ा होना है वो खड़े नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, वो अभिवादन नहीं करते हैं तो कोई उसको पाप नहीं है, दोष नहीं माना जाता है, ठीक है। माता पिता करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तब तक उसको कोई दोष भी नहीं मानता है कि उसने नहीं किया हो, और बाद में लेकिन बड़ा होने के बाद में उपनयन हो गया फिर वो अगर अभिवादन नहीं करता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, करना चाहिए। आगे तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है 21वें सूत्र में, तस्मिस्तु शिष्यमाणानी जननेन प्रवर्तेरन, तो चूंकि ये सबके लिए उपदेश किए गए हैं इसलिए जन्म से ही लागू होने चाहिए, नियमों के प्रति कितना कट्टर है पूर्व पक्षी वो कट्टरता बहुत आ जाती है कई बार की, यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, आदर्शवाद के अंदर वो संतुलन नहीं रहता है कि कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। तो देखिए, अविशेषोपदेशा जात मात्राणाम, बोलिए जो उपदेश दिए गए हैं वह ये थोड़ा ना कहा गया है कि इसको करना चाहिए इसको नहीं करना, कोई सीमा तो बताई नहीं गई, इसलिए जन्म मात्र से अभिवादन आदि नियम लागू होने चाहिए। कुतः पुरुषेते शिष्यन्ते, ये पुरुष में कहे गए, पुरुष का मतलब है मनुष्य, मनुष्य मात्र में कहे गए, जात मात्रश्च पुरुषो भवति, जो जो उत्पन्न हुआ है वो पुरुष होता है, स्त्री नहीं होता। देखो उनको पता भी नहीं था कि उत्पन्न होने के बाद भी कोई स्त्री भी होती है कोई पुरुष भी होता है, जैसे जात मात्रश्च पुरुष, जो उत्पन्न हुआ है वो पुरुष ही होता है, स्त्री तो बाद में बनती है, वो ऐसा मतलब नहीं है यहां पर, कोई वाक्य रचना को लेकर के कोई कहने लगे कि उत्पन्न तो सब पुरुष ही होते हैं और कुछ दिनों के बाद में वो स्त्री होती है, तो इसमें है कि पुरुष का मतलब है मनुष्य, जो मनुष्य उत्पन्न मात्र है, तो तस्मात जात मात्राणाम इमे पदार्थाय इति, इसलिए ये जो सारे कर्म है पदार्थ जात मात्र पे लागू होते हैं। बोलो। हाँ। जिस तात्पर्य से कह रहे वही अर्थ लेना चाहिए, वही लेना चाहिए, यहाँ मनुष्य मात्र अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि मीमांसक जो भी कर्मकांडी मीमांसक कुछ भी ले लो वो पुरुष के लिए उपनयन संस्कार बच्चा के ही मानते हैं, तो इस प्रकार हम लेना चाहिए। तो हाँ। ज्यादा मात्रा पुरुष है मतलब वहाँ शिशु को लेके ही चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, चलो उपनयन का तो हो गया, ऐसा वो मानते हैं, तो वक्ता का अभिप्राय है हम तो दोनों को मानते हैं और पुरुष का मतलब दोनों का ग्रहण होगा, अब ये जो अभिवादन है वृद्धों के आने पर खड़ा होना है, ये केवल पुरुषों के लिए नियम है क्या, या महिलाओं को भी खड़ा होना चाहिए, या आप इससे ये निकालोगे कि जब बड़े लोग आते हैं तो पुरुषों को तो खड़ा होना चाहिए महिलाओं को खड़ा नहीं होना चाहिए, और गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए तो केवल पुरुषों को ही गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको गुरु के आगे आगे चलना चाहिए, नहीं इसका अथवा महिलाएं गुरु ही नहीं बना सकती, प्रसंग ही नहीं उठता है कि पीछे चले, क्योंकि उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। अब कहां उसको जाओगे। ठीक है चलो, तो जो पुरुष का अर्थ मैं मनुष्य लेकर के चल रहा हूं यहां पर सभी के लिए लागू होगा। एवं प्राप्ते ब्रूमा अपिवा वेद तुल्यत्वाद उपायेन प्रवर्तेरन। बोले ये जो वेद के तुल्य होने से उपायेन, उपायेन मतलब उपनयन से ये प्रवृत्त होने चाहिए। ये जो नियम आदि जो हैं ये वेद के तुल्य हैं, वेद में जैसे निर्देश किए वैसे ही ये हैं, तो उपनयन के बाद में होने चाहिए। जैसे वेदोक्त कर्म उपनयन के बाद में लागू होते हैं, ऐसे ये जो शिष्टाचार के कर्म हैं ये भी उपनयन के बाद में बच्चे बच्चियों पे लागू होंगे। वाच्य देखे अपि वा इति पक्ष व्यावृति, पुष पक्षी को हटा रहे हैं, उपायन प्रवर्तेरन उपनयन के बाद में लागू होंगे। उपनयन उपनयन सह प्रवर्तेरन, उपनय के साथ साथ ये चलते हैं। वेद तुल्यत्वात्, वेद तुल्यत्वात् सूत्र का अंश है उसको खोल रहे हैं। वेद तुल्य ही स्मृति, ये जो स्मृति ग्रंथों में ये चीजें कही गई हैं वो वेद के तुल्य ही हैं, उनके अनुरूप होने से। वैदिकाय व पदार्थ स्मर्यन्ते इत्युक्तम, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में वैदिक पदार्थों का ही स्मरण किया जाता है वेदानुकूल होने से। वैदिकाश्च पदार्थ उपनयनोत्तर काले समामनाता, और वेदोक्त जो कर्म है कर्मकांड है ये उपनयन के बाद ही लागू होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। स्मार्ताश्चैते वैदिका एव, ये स्मार्त हैं ये भी वैदिक हैं, तस्माद् उपनयनोत्तर काला एव एते इति, उपनयन के बाद में ही ये किए जाने चाहिए। ये अग्नि अधिकरण हो गया, अब आपका ये पूरा तो होगा नहीं अब, ठीक है तो इतना ही रख लेते हैं। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं सीधे सीधे वैसे कर्म की बात नहीं कही गई, लेकिन हम इससे एक संकेत निकाल सकते हैं। जो प्रश्न उठता है कि कर्माशय कब से बनना प्रारंभ होता है, तो उपनयन आदि के बाद में थोड़ा सा शिष्टाचार हो जाता है तब। ब्राह्मण का बच्चा है उसका उपनयन 8 साल तक, उससे पहले पहले हो जाना चाहिए, वो अधिक समझदार होता है ज्ञान के। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8, हाँ तो 5 का तो होगा ही। और क्षत्रिय का है 8 तक नहीं हुआ तो वो 11 तक के कर सकता है, वैश्य का 12 तक का भी कर सकता है, उसमें थोड़ी शिथिलता होगी। ब्राह्मण का बच्चा यानी शिक्षक का बच्चा, अध्यापक उपदेशक का बच्चा अगर होगा, वो अगर नहीं सीख रहा है तो दोष माना जाएगा, उसको तो जल्दी सीखना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य का थोड़ा देर से सीखे तो चल सकता है कि भाई चलो ठीक है क्षत्रिय का बच्चा है, चलो वैश्य का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा तो जल्दी सीखना चाहिए। तो पाठ को इतना ही रखते, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।